Wczesne oznaki fascynacji psychodeicznym brzmieniem i eksperymenty z formą dokładnie słychać w utworze Slowdown. Lekko przesterowane gitary, pulsujący bas, brzmienie na styku shoegaze'u i wczesnego Britpopu. Blair jeszcze nie odnalazł swojego stylu, ale bawi się kontrastami i nastrojem, co powróci na późniejszych płytach. Ironia na angielską młodzież zafascynowaną rodzącą się wtedy kulturą rave. Radiohead i Optimistic z 2000 roku. Świeżo po wydaniu albumu Kitay. Surowe gitary, transowy rytm i napięcie, które w wersji live robi jeszcze większe wrażenie niż na płycie. Dwa tygodnie temu zespół niespodziewanie udostępnił cyfrową wersję albumu koncertowego Hail to the Thief Live Recordings 2003-2009. Wydana na czerwonym winylu płyta będzie dostępna dopiero 31 października. To utwory z szóstego albumu zarejestrowane podczas występów w Londynie, Amsterdamie, Buenos Aires i Dublinie. W 2000 roku Thom Yorke z Radiohead zamieniali koncerty w niezwykłą podróż na granicy transowego niepokoju. The National Anthem w wersji live to prawdziwy dźwiękowy atak. Ciężki, mroczny bas, hipnotyczny rytm i jazzowy chaos. drink in there, and we sort of went down. He had two brothers, but one died when he was two, and he had brothers who died. Overmona. Duet, który wyznacza kierunki współczesnej elektroniki. A Daisy Chain. Pulsująca, industrialna podróż w głąb mrocznych zakamarków klubowego brzmienia. od nowej fali do legendy. Orbital. Prawdziwi pionierzy elektroniki. Copenhagen. Dowód, że ich muzyka wciąż potrafi porwać i zaskoczyć. Hipnotyczny, chłodny i nieco niepokojący pejzaż dźwiękowy. chłodnej elektroniki wracamy do zimnych gitar. Interpol, melancholijne brzmienie z Nowego Jorku. Leif Erikson. Jeden z najgłośniejszych zespołów indie ostatnich lat, Bar Italia, nowy singiel Fundraiser, zapowiada piąty album Some Like It Hot, premiera w połowie października. Bye. z dekadencji do surowej punkowej energii. Hot Wax. Za miesiąc zagrają w Warszawie. Wracamy do nowego albumu Water From Your Eyes, utwór Spaceship. Kolejny dowód na to, że są jednym z najoryginalniejszych duetów na scenie indie. We'll be right back. Back on that one again, are ya? Oh my day. To 50. nasze spotkanie. Kanał angielski pojawił się w Trójce 24 lutego 2024 roku. Zastanawiałem się, jaki z tej okazji utwór zagrać. Ostatnio dużo słucham angielskiego producenta i DJ-a Daniela Ivory'ego. No i padło na jego fenomenalny remix Raining on Your Pillow grupy Dive. Transowa, mroczna wersja i poczucie, że muzyka prowadzi nas gdzieś dalej, głębiej w noc. angielski. Zanurzyliśmy się dziś w mrocznych, intensywnych brzmieniach. Mam nadzieję, że zostaną z wami jeszcze długo. Olga Szućko i Krzysztof Zyblewski, dziękujemy. Kanał angielski jest na Facebooku i na Instagramie. Na audycję już za chwilę będzie w podcaście na stronie Trójki. Na koniec słoneczny, ale przewrotny indie pop Vampire Weekend. Your sword's grown.